มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าตายแล้วถ้าทำความดีวิญญาณก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าทำความชั่วก็ไปเกิดในนรกความเชื่ออย่างนี้ความจริงไม่ผิดหรอกแต่ทางไปของวิญญาณไม่ใช่จะมีอยู่สองทางที่ว่าเนี่ยยังมีวิถีทางไปของวิญญาณอีกหลายทางเช่นบางคนตายแล้ววิญญาณไปเกิดเป็นโอปติกะเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ได้ไปทั้งนรกไม่ได้ไปทั้งสวรรค์ต้องวนเวียนวุ่นวายอยู่ในโลกนี้อีกยาวนานการที่วิญญาณผุดเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายย่อมหาความสุขความสบายไม่ได้แน่นอนที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์มีจิตหลงทางอยู่ในโมหะอย่างหนักคือมัวแต่หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงมีกิเลสมีความโลภครอบงำมาไว้ตายไปเมื่อไหร่ก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเมื่อนั้นอย่างเช่นเรื่องที่พระมหาทองอินกุศลจิตโตเผชิญมาเมื่อตอนที่ท่านไปบำเพ็ญธรรมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นมีพระเนนหลายรูปมาอยู่ในความดูแลของท่านวันหนึ่งมีเนนองค์หนึ่งก็ขอลากลับไปเยี่ยมบ้านที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนท่านก็อนุญาตให้ไปแล้วก็สั่งว่าให้รีบกลับมาเพราะว่าเนนยังเรียนนักธรรมอยู่เนนไปแล้วก็หายไปเลยพ้นกำหนดที่จะกลับมาหลายวันแต่เนนก็เงียบไปเฉยๆก็ทำให้พระอาจารย์ทองอินเกิดความวิตกเนื่องจากไม่รู้ว่าเนนเป็นอะไรหรือเปล่าจะกลับไปบ้านจริงหรือเปล่าหรือว่าแวะไปที่อื่นได้รับอันตรายยังไงก็ไม่รู้ได้ด้วยเหตุนี้ท่านก็ตัดสินใจตามไปดูที่บ้านเนนเพื่อที่จะได้หายกังวลการเดินทางจากเชียงใหม่ไปอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสมัยนั้นไม่ได้สะดวกสบายอย่างปัจจุบันแม้ว่าระยะทางประมาณ50กว่ากิโลเมตรแต่ว่ารถประจำทางก็หายากไปถึงจังหวัดลำพูนแล้วไม่มีรถยนต์โดยสารแล่นไปถึงอำเภอป่าซางก็ต้องเดินเท้าไปเป็นส่วนใหญ่นอกเสียจากบังเอิญพบรถยนต์ขนสินค้าก็พอขออาศัยไปด้วยได้พระอาจารย์ทองอินเดินทางไปถึงอำเภอป่าซางไปตามหาเนนจนถึงบ้านก็รู้สึกโล่งใจที่พบเนนอยู่บ้านไม่ได้รับอันตรายอะไรแล้วก็เนนมีทีท่าว่าคงจะไม่กลับไปเล่าเรียนทางธรรมอีกท่านก็ไม่ว่าอะไรก็เตรียมออกเดินทางกลับเชียงใหม่เวลานั้นเป็นเวลาเย็นแล้วกว่าจะถึงเชียงใหม่ก็คงค่ำมืดดึกดื่นแล้วคงจะลำบากกลางทางแน่พ่อแม่แล้วก็ญาติของเนนก็นิมนต์ให้ท่านค้างคืนที่ป่าซางคืนนึงรุ่งเช้าค่อยออกเดินทางแต่เช้าจะสะดวกกว่าพระอาจารย์ทองอินท่านก็เห็นชอบด้วยโยมพ่อของเนนก็ไปที่วัดร้างใกล้ๆบ้านจัดเตรียมเสนาสนะทำความสะอาดที่พักให้ท่านเสร็จแล้วก็นิมนต์ให้ท่านไปพักที่วัดร้างนั้นเมื่อพระอาจารย์ทองอินไปถึงวัดร้างก็รู้สึกแปลกๆสังเกตเห็นว่าสถานที่นั้นไม่ได้เก่าจนชำรุดทรุดโทรมเท่าไหร่กุฏิและศาลาการประเรียนก็ยังแข็งแรงหากบูรณะขึ้นใหม่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้ดีแต่ว่าบริเวณวัดถูกปล่อยให้รกเรื้อเต็มไปด้วยพงหญ้าละเมาะไม้อย่างไม่ควรจะเป็นน่าแปลกใจที่ไม่มีพระภิกษุมาจำพรรษาเลยพระอาจารย์ทองอินไม่ได้สอบถามรายละเอียดถึงสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอท่านสงน้ำเรียบร้อยก็ทำวัดสวดมนต์เย็นอันเป็นกิจวัตรจากนั้นก็นั่งเจริญสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างเมื่อถึงเวลาค่ำมืดโยมพ่อของเนนก็มานอนเป็นเพื่อนที่วัดร้างด้วยโยมแกเป็นคนนอนง่ายหลับง่ายพอเห็นพระอาจารย์ทองอินปฏิบัติกรรมฐานก็เลยไม่กล้าชวนพูดชวนคุยเอนกายลงนอนก่อนแล้วแกก็หลับไปทันทีเมื่อพระอาจารย์ทองอินเดินจงกรมพอสมควรแล้วก็กลับมานั่งภาวนาต่อเวลานั้นดึกพอสมควรแล้วบริเวณวัดร้างนิ่งเงียบสงัดวังเวงท่านนั่งภาวนากระทั่งจิตรวมเข้าสู่ความสงบจิตก็รู้เห็นว่ามีสุนัขสีดำตัวใหญ่ท่าทางดุร้ายวิ่งเข้ามาจะทำร้ายท่านแต่พอเข้ามาใกล้ก็คล้ายกับมีอะไรบางอย่างปะทะเอาไว้จนสุนัขกระเด็นออกไปแต่ว่าสุนัขดำตัวนั้นก็ไม่ได้หนีไปพอตั้งหลักได้กูแย่เคี้ยวขู่กันโชคตาวาวน่ากลัวแสดงกิริยาโกรธเกรียววิ่งเข้ามาจะขย่ำท่านอีกแล้วก็ต้องกระเด็นกระดอนไปอีกเหมือนเดิมคราวนี้มันไม่พุ่งเข้ามากัดโดยตรงแต่ว่าวิ่งวนไปรอบตัวท่านคล้ายๆกับหาช่องทางจังหวะจู่โจมจะเข้าทำร้ายอีกพระอาจารย์ทองอินท่านก็นั่งหลับตาสงบนิ่งแม้ว่าจิตจะมองเห็นรับรู้แต่สติก็มั่นคงครบถ้วนแล้วก็น่าแปลกก็คือหูยังได้ยินเสียงฝีเท้าสุนัขเนี่ยวิ่งวนไปรอบๆตัวท่านเสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบย่ำเมื่อสุนัขวิ่งผ่านนี่ดังกราวกราวตลอดเวลาคราวนี้จิตก็รับรู้ว่าสุนัขดำเนี่ยคือผีเปรตที่สิงสู่อยู่ที่วัดร้างแห่งนี้ความโกรธที่แสดงออกมาอาจจะเป็นเพราะต้องการขับไล่ไม่ให้มีพระมาอยู่ในที่นี้ ท่านก็เลยแผ่เมตตาให้แล้วเวลาเดียวกันโยมพ่อของเนนก็ฝันเห็นตาพระขาวคนหนึ่งท่าทางดุร้ายโกรธเกรี้ยวเข้ามายื้อยุดฉุดแขนโยมแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากเขตวัดโยมก็รู้สึกกลัวสุดขีดตะโกนเสียงลั่นและผวาตื่นทันทีพระอาจารย์ทองอินทร์รู้ทันทีว่าผีเปรตไปรังควานโยมเขาแล้วท่านก็บอกให้โยมภาวนาพุทโธไว้ตลอดจะไม่มีอะไรทำร้ายโยมได้โยมพ่อของเนนก็ภาวนาไม่หยุดเหมือนกันเวลานั้นเสียงฝีเท้าสุนัขดำที่วิ่งย่ำใบไม้แห้งก็ดังกราวกราวไม่หยุดพระอาจารย์ทองอินลืมตาขึ้นมามองก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าสองหูก็ยังได้ยินเสียงวิ่งถนัดชัดเจนไม่เพียงแต่ท่านจะได้ยินเสียงสุนัขวิ่งโยมก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ไม่กล้าลืมตาได้จะนั่งพนมมือพุทโธอยู่อย่างเดียวเป็นอันว่าตลอดคืนนั้นพระอาจารย์ทองอินและโยมพ่อของเนนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่งภาวนากันจนถึงเช้าเมื่อได้อรุณพระอาจารย์ทองอินก็ครองผ้าออกบิณฑบาตเมื่อกลับมาที่วัดร้างก็มีชาวบ้านตามมาทำบุญใส่บาตรอีกเนื่องจากโยมพ่อของเนนได้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นชาวบ้านก็เล่าถึงสาเหตุที่วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้างให้พระอาจารย์ทองอินฟังว่าวัดนี้เคยมีพระเนนจำพรรษาหลายรูปครั้นพอออกพรรษาก็พากันลาสิกขาหมดต่อมาเจ้าอาวาสเกิดลาสึกหนีไปอีกองค์วัดนี้ก็เหลืออยู่แต่ตาผ้าขาวแก่ๆคนหนึ่งเฝ้าวัดตาผ้าขาวก็หลงผิดคิดว่าตัวเองคือผู้ครองวัดก็แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของใครจะมาทำอะไรที่วัดแกเป็นไล่ตะเพิดหมดไม่ช้าไม่นานต่อมาตาผ้าขาวก็ป่วยแล้วเสียชีวิตที่วัดเนี่ยจากนั้นก็ปรากฏว่าผีดุมากวัดก็เลยปล่อยให้ทิ้งร้างไปในที่สุดการที่โยมพ่อของเนนฝันเห็นตาผ้าขาวมาขับไล่เมื่อคืนนี้ก็คือตาผ้าขาวคนเดียวกับที่ป่วยตายคาวัดนี่เองชาวบ้านยังเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากตาผ้าขาวเสียชีวิตตายไปก็ไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกเลยเนื่องจากไม่ชอบหน้าแกพระอาจารย์ทองอินเห็นว่าชาวบ้านตามมาใส่บาตรทำบุญกับท่านอีกก็เลยแนะนำให้อุทิศส่วนกุศลคราวนี้ให้แก่ตาผ้าขาวโดยตรงชาวบ้านก็ยินดีทำตามสำหรับพระอาจารย์ทองอินก็ขอพักที่วัดร้างต่ออีกคืนหนึ่งเพื่อเจริญภาวนาอุทิศกุศลให้แก่ตาผ้าขาวซึ่งในคืนนั้นไม่มีสิ่งน่ากลัวมาปรากฏรบกวนท่านเลยคล้ายกับส่วนกุศลที่ชาวบ้านและพระอาจารย์ทองอินอุทิศให้ผีเปรตตาผ้าขาวแกได้รับแล้วก็บังเกิดความชุ่มเย็นไม่ร้อนเร่าด้วยโทสะอีกความหลงผิดไปยึดติดยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของตัวเป็นของกูเช่นตาผ้าขาวซึ่งเกิดกิเลสความโลภคิดว่าวัดเป็นของตัวทั้งที่ตาผ้าขาวถือศีล8รักษาอุโบสถกุศลจากการรักษาศีลก็ไม่ได้ช่วยให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้ตายไปแล้วก็ต้องมาเป็นผีเปรตคอยห่วงวัดซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวแล้วก็จะอยู่อย่างเนี้ยไปอีกนานแสนนานท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อใดเกิดความหลงผิดอันเนื่องมาจากกิเลสความโลภเมื่อนั้นย่อมเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ตนเองครับเล่าถึงเรื่องของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางภาคเหนือมารูปหนึ่งแล้วทีนี้ลงใต้บ้างครับท่านสาธุชนคงเคยสดับกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษฐูวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของภาคใต้ศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาญาติโยมซึ่งเคยนมัสการท่านก็ย่อมจะตระหนักในปฏิปทาแล้วก็จริยาวัดที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาอันเยือกเย็นของท่านท่านเข้าวิธีอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีคือเมื่อปี2500นะครับที่วัดนารีประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นท่านยังอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยครับเวลานั้นโยมแม่ของท่านเสียชีวิตไปเหลือเพียงโยมพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าเสาหลักต้นนี้ก็เป็นต้นที่ยึดเหนี่ยวแทบไม่ได้เสียแล้วเนื่องจากการจากไปของโยมแม่ก็ทำให้โยมพ่อเนี่ยโศกเศร้าอะไรพ่ายแพ้แก่อารมณ์มันอ่อนไหวก็หันไปพึ่งเหล้าขับกล่อมย้อมใจจนเมาไม้ทุกวันฐานะดั้งเดิมของครอบครัวของพระอาจารย์จำเนียนก็ไม่ใช่ว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยอะไรเมื่อหัวหน้าครอบครัวไม่ใส่ใจในการทำมาหากินเสียแล้วความเดือดร้อนลำบากก็ย่างกรายเข้ามาครอบงำท่านพระอาจารย์จำเนียนจำต้องกลับกลายมาเป็นผู้แบกภาระหาเงินมาเลี้ยงดูพี่น้องซึ่งยังตัวเล็ก